Magandang araw mga kapasta. Tawagin niyo na lang po akong Bullet. Sir Neb, may isi-share po akong kakaibang pangyayari na naganap sa tiyahin ko ilang taon na ang nakakaraan. Pakitago na lang po sa pangalang Vilma ang tiyahin kong yon. Si Tia Vilma po kasi ang tipo ng tao na masyadong maraming pinaniniwala ang pamahiin. Wala naman sanang kaso, kaya lang para na siyang uto-uto. Kapag sinabi mong bawal kumain ng puto tuwing Miyerkules dahil manlalaga sa mga ngipin mo, tiyak na maniniwala siya. Nakakapagtaka nga kasi nakapagtapos naman siya ng kolehiyo. Nakapagtrabaho sa Amerika pero parang sinaunang tao pa rin kung mag-isip. Akala nga namin noong nakarating siya ng US ay mahahawahan na siya ng pagiging sinik ng mga kano. Hindi pa rin pala. Ang nasagap lang niya roon ay mas matinding mga pamahiin. Nagkwento pa tungkol sa mga cryptids ng mga kano na huwag daw pag-uusapan dahil naririnig ka nila. Pero ang pinakamatinding pinaniwalaan ni Tia Vilma ay yung hula sa kanya ng isang matandang gypsy. Ang sabi noon sa kanya ay makakapag-asawa raw siya ng mayaman, pero mag-iingat daw siya dahil ang yaman na yon ay may napakatinding kapalit. Alam nyo Sir Neb, yun ang dahilan kung bakit iniwan niya ang magandang buhay at trabaho sa US para umuwi rito sa Pilipinas at magkampo sa bukid. Galit na galit kay Tia yung mga kamag-anak namin, lalo na si Tio Pabling, dahil pinangakuan pala ni Tia ang anak ni Tio Pabling na ipipetisyon para makarating at makapagtrabaho rin sa US. Kaso dahil nga sa paniniwala ni Tia sa hula, ay tinapon niya lahat ng magagandang oportunidad na naroon. Pero si Tia Vilma, unbothered. Ayaw raw niyang makakilala ng mayayaman dahil baka isa sa mga yun ang mapangasawa niya at matikman niya yung kapalit na sinasabi noong nanghula sa kanya. Wala nang nagawa yung mga kamag-anak namin kundi hayaang magmongha si Tia Vilma sa bukid. Nakakahiya nga kasi pinagtatawanan siya ng mga kakilala niya. Pati kaming mga kaanak ay inuusisa kung may sayad daw ba si Tia. Nakaka-offend pero hindi naman namin masisi yung mga tao sa ganoong pag-iisip. Minsan ay binibisita pa rin naman ni Tio Pabling si Tia Vilma dahil kahit papano naman ay magkapatid pa rin sila. Nag-aalala si Tio dahil mag-isa lang si Tia sa bukid at babae pa ito. Isang araw na bumisita siya ay may naikwento ang Tio na napansin niya kay Tia. Napakasigla raw nito at parating nakangiti. Pero kapansin-pansin na nangangayayat ito. Baka raw may iniinda ng karamdaman ay nililihim pa. Kaya ininganyo niya kaming mga kaanak na puntahan si Tia Vilma para kamustahin. Ganoon nga ang ginawa namin Sir Neb, lalo na yung mga kapatid ni Tia. Pumunta rin si tatay dahil magpinsan sila. Pero imbis na matuwa ay parang nayamot pa si Tia sa sunod-sunod na pagdalaw sa kanya ng mga kamag-anak. Tinatanggap naman yung mga bisita, pero mahahalatang atat itong umalis ang mga yon. Kaya nahihiya kaming magtagal roon. Si Tio Pabling naman medyo nasamaan sa inaasal ni Tia, kaya pinuntahan niya uli ito para kumprontahin. Pero laking gulat daw ni Tio nung akma siyang kakatok sa pinto ay narinig niyang umuungol si Tia. Yung ungol na para daw may kasamang lalaki. Naisip daw ni Tio na baka yun ang dahilan kung bakit masaya si Tia. Baka raw may nobyo na ito, kaya hinayaan na lang niya. Umalis si Tio at pinagpaliba ng pagdalaw kay Tia. Nung dumalaw uli si Tio ay biniro niya ang Tia Vilma tungkol sa pagkakaroon ng nobyo. Tumawa raw ng tumawa si Tia bago nagkwento. Kilig na kilig pa raw habang kinukwento yung lalaking nagngangalang Bartolo. Natuwa naman si Tio at sabi niya nga ay ipakilala sa pamilya. Sabi raw ni Tia ay sana matanggap ng pamilya si Bartolo dahil pangangahoy lang ang kinabubuhay nito. Ayos lang naman daw sabi ni Tio. Ang mahalaga ay napapasaya nito si Tia. Kaya lang Sir Neb ay Ilang buwan na ang nagdaan ay ayaw pa rin magpakilala ni Bartolo sa pamilya. Nahihiya raw. Hanggang sa magbuntis na si Tia Vilma ay hindi pa rin nakilala ng pamilya si Bartolo. Sa pagkakataong yun ay nayayamot na kami sa lalaking yun. Naghihinala na kami na hindi siya seryoso kay Tia. Kaya pinilit ng mga kapatid niya si Tia Vilma na bumalik muna sa bayan. Kung mahal daw siya talaga ni Bartolo ay haharap yun sa aming pamilya niya. Iyak nang iyak si Tia at hindi pumayag. Pero wala na siyang nagawa nang halos kaladka rin na siya ng mga kapatid niyang lalaki. Delikado na rin kasi para sa kanya na mapag-isa sa bukid dahil sa kalagayan niya. Sir Neb, hindi pa rin nagpakita si Bartolo sa pamilya. Hindi siya bumisita kay Tia Vilma sa amin sa bayan. Kaya nagdesisyon si Natio na banned na si Bartolo sa buhay ni Tia Vilma. Masamang masama ang loob ni Tia noon. At kung hindi dahil siguro sa pinagbubuntis niya, ay baka kung ano na ang ginawa sa sarili niya. Nung manganak si Tia Vilma, Sir Neb, ay naging kababalaghan ang madrama niyang love life. Yung baby niya kasi, puting-puti ang kutis, pati manipis na buhok, kilay at pilik mata ay puti rin. Pahaba yung mga tenga at napakatangos ng ilong. Mahaba yung mga daliri sa kamay at patulis yung mga kuko. May maliliit pero matutulis ng ngipin yung bata at asul na asul yung mga mata. Karamihan sa amin ay naniniwala na engkanto yung bata. Ibig sabihin ay engkanto si Bartolo. Nabuhay lang ng 3 oras mahigit yung bata bago nalagutan ng hininga. Siyempre pa ay pinaalbularyo si Tia at doon nga nalaman na engkanto si Bartolo. At hindi lang basta-basta engkanto, mayaman ang pamilya nito. Nagpanggap lang siya na mangangahoy dahil alam niya na ayaw ni Tia Vilma sa mayayaman. Ayon at nagkatotoo pala ang hula kay Tia Vilma at naranasan niya ang matinding kapalit noon, ang mamatayan ng anak. Yun palang hula na iniwasan niya sa US ay dito sa Pilipinas mangyayari. Hello po Sir Neb, ako po ito si Alex. Salamat po sa pag-accept sa akin sa Facebook. Active reactor niyo po ako sa post niyo. Minsan lang ako makapakinig sa channel niyo dahil madalas ay pang Facebook lang ang load ko. Pero solid supporter niyo po ako. Bilang patunay sa suporta sa inyo ay heto at magbabahagi ako ng kwento. Actually hindi ko naman po ito personal na karanasan. Kwento po ito ng kapitbahay ko at papalitan ko na lang yung mga pangalan nila. Gusto ko lang po talagang i-share ito dahil medyo kakaiba. May kapitbahay akong isang malaking pamilya, yung mag-asawang si Natisay at Roger. May 6 silang anak na sunod-sunod ang edad. 6 years old ang panganay tapos 1 taon ang bunso. Hindi naman sa pangmamata Sir Neb, pero hindi naman madali ang buhay para sa kanila dahil walang permanenteng trabaho yung mag-asawa, pero nakuha pang magparami ng anak. Sa stress na siguro sa kanila ng mga tao sa barangay health center namin dahil taon-taon na lang nagbubuntis si Tisay, ay sila na ang nagkusang loob na ipatigil ang pagbubuntis nito. Nilagyan nila noong contraceptives na tinuturok sa braso. Dati ay may supply ng pills at condom yung mag-asawa, kaso ay lagi raw nalilimutan o kaya ay nahihilo raw si Tisay. Kaya bandang huli ay nilagyan na lang ng implant. Meron kaming bagong lipat na kapitbahay na marunong daw manghula, si Bibet. Minsan ay hinulaan ni Bibet si Tisay. Libre. Katuwaan lang dahil nakatambay sila sa tindahan kasama ng misis ko. Hinulaan nga rin ni Bibet si misis at tama ang hula niya. Tapos noong si Tisay na ang hinulaan ay mali raw. Sabi kasi ni Bibet ay 7 ang nakikita niyang anak ni Natisay at Roger. E di syempre mali nga kasi naka-implant na si Tisay. Sabi ng asawa ko, baka magkakaroon pa ng pampito kapag nawalan ng visa yung implant. Tumanggi si Bibet. Hindi raw. Pito talaga ang anak ni Natisay. 11 years old ang panganay. Tanggi ng tanggi si Tisay. Baka nga raw mali lang ang tingin ni Bibet. Baka nga raw darating pa lang yung pampitong bata kapag nawala na yung implant. Hindi na raw nakipagtalo si Bibet, pero halata sa mukha niya na nalilito siya. Fast forward, Sir Neb, nag-away sina Tisay at Bibet. Ang pinagtalunan ay yung anak ni Tisay na suot ang t-shirt ng anak ni Bibet. Pinagbibintangan ni Bibet na ninakaw yun ni Natisay sa sampayan nila. Siyempre, tanggi itong isa dahil binili raw yun ni Roger. Ito namang si Bibet, medyo matapobre din. Paano raw makakabili ng mamahaling damit si na Roger? Isang kahig, isang tuka. At kung totoo raw na binili nga ni Roger yung damit, nasaan daw yung katernong short at sombrero? Ewan ko, Sir Neb, kung dahil totoo ang bintang ni Bibet o dahil lang ayaw nang makipagtalo ni Tisay. Kaya hinubad niya yung t-shirt ng anak niya at binato kay Bibet, sabay layas, habang nagsasabi-sabi. Napiko ng tuluyan si Bibet, tapos sinabihan niya si Tisay na, "Mabuti nga at binenta mo sa encheck yung anak nyo, kesa lumaking magnanakaw kagaya nyo." Bumalik si Tisay at doon na sila nagsabunutan. Naawat naman yung dalawa at sa barangay na sila nagharap. Pero wala na kaming pakialam sa issue nila. Ang naging mainit na usapin ng mga dekalidad na chismosa sa amin ay yung sinabi ni Bibet na binenta raw ni Natisay sa incheck ang anak nila. Doon na nagsulputan ang mga haka-haka. Para sa amin ng asawa ko, wala kaming alam sa buhay ni Natisay dahil nadatnan na namin sila nung lumipat kami rito sa kalyeng ito. Pero yung mga matatagal nang nakatira dito ang nagsasabi na noon nga raw ay nakita nilang nagbuntis sa panganay nito si Tisay. Pero nakunan yata. Yata ang sinasabi nila dahil hindi rin daw sila sigurado. Maliit lang daw ang naging pagbubuntis noon ni Tisay. Tapos isang araw ay nawala na yung umbok sa tiyan nito. Sabi ay nakunan raw. Sabi naman ng iba ay ilang buwan lang na hindi ito dinatnan ng regla, kaya lumaki ang tiyan. Pero bumalik na raw sa normal ang dalaw nito. Maraming haka-haka, pero dahil may katagalan na ang pangyayari, ay wala ring makaalala kung ano nga ba talaga ang totoo. Hanggang sa si Bibet na ang nagkwento na nakita nito na pito talaga ang pinagbuntis ni Tisay. Hindi aktwal na nakita, kundi nakita sa isipan niya. Manghuhula nga kasi siya, kaya naging vision niya na pito ang anak ni Tisay. Dalagita na nga raw dapat ang panganay nito. Pero noong tinanggi raw ni Tisay, ay nalito siya sa kakayahan niya, kaya inulit niyang hulaan si Tisay gamit ang buo nitong pangalan. At doon na nga, Sir Neb, niya nalaman ang nakakapanghilabot na katotohanan. Gipit daw sina Roger at Tisay noon, kaya pina-abort ang bata na 4 na buwan pa lang. Pero hindi raw basta abortion ang nangyari, dahil may kinausap na incheck yung mag-asawa para ibenta rito ang fetus. Alam daw nila Tisay na gagawing gamot yung fetus, pero walang pakialam ang mga ito. Basta ang mahalaga ay babayaran sila. Yun nga raw panganay ngayon nila Tisay ay binalak ding ibenta sa incheck noong pinagbubuntis pa lang. Nakonsensya lang daw si Tisay. Kalat na kalat dito sa amin ang tungkol sa panganay ni Roger at Tisay na dalagita na sana dahil doon sa kwento ni Bibet. Kung tutuusin ay pwedeng kasuhan noong mag-asawa si Bibet dahil sa malisyosong kwento nito. Pero Sir Neb, nanahimik lang yung dalawa. Wala silang comment tungkol doon at umiiwas kapag napapag-usapan. Tuloy ay parang inamin na rin nila na totoo yung chismis ni Bibet. Ang malupit niyan, yung anak nila Tisay na 4 na taong gulang ay saksakan ng daldal. Meron daw siya talagang ate, kaya lang ay dumudugo yung mga mata at parating nakasiksik sa sulok ng bahay nila. Katagalan, Sir Neb, ay umalis din sila Tisay sa lugar namin. Isa sa mga malapit na kaibigan ni Tisay ang nagsabi na nakakwentuhan niya raw si Tisay tungkol doon sa chismis ni Bibet. Hindi raw tinanggi ni Tisay ang tungkol doon, pero takang-taka raw siya kung papanong nalaman yon ni Bibet. Mabilis na kumalat yung balitang yon dito sa lugar namin, kaya ang dami na tuloy gustong magpahula kay Bibet. Pero tinatanggihan niya, Sir Neb, kasi ayaw niya raw i-practice yung kakayahan niya dahil meron daw pagkakataon na talagang nakakatakot yung mga visions niya. Pakitago na lang ako sa pangalang Jacob, Sir Neb. May ibabahagi lang akong kwentong nangyari sa dalawa kong kakilala. Tawagin na lang nating Ambet at Berto yung dalawang yon. Katrabaho ko sila sa construction. Magkakasama kami sa barracks at maayos naman ang samahan. Si Ambet ay may lahing albularyo. Sabi pa niya ay marunong siyang manghula at magtawas. Kaya madalas ay lumalapit kami sa kanya para patignan kung kamusta na ba ang mga pamilya namin. Garantisadong totoo ang mga hula ni Ambet. Napapagaling pa nga niya yung mga may sakit sa amin. Kaso ang problema, Sir Neb, hindi niya mahulaan ang sarili niya o kaya ay magamot kapag nagkakasakit siya. Hindi tumatalab sa sarili niya yung galing niya. Isa ako sa malas na hinulaan ni Ambet. Sabi niya sorpresahin ko sa bahay ang misis ko. Tinanong ko siya kung bakit. Kaso ang sagot niya ay hindi raw maganda kung sa kanya manggagaling. Dapat daw ay ako mismo ang makakita. Kinutuban ako ng hindi maganda noon, kaya nirekta ko na siya. Tinanong ko na kung nanlalalaki ba yung misis ko. Tinapik niya lang ako sa balikat, pero hindi niya sinagot ang tanong ko. Sa halip ay binigyan niya ako ng eksaktong petsa at oras kung kailan daw dapat akong umuwi at pumunta sa isang lugar para sorpresahin ang asawa ko. Sir Neb, mangiyak-ngiyak na ako noon dahil alam ko na ang ibig sabihin ni Ambet. Pero sinunod ko yung payo niya. At ayun nga, nahuli ko yung asawa ko na may kalaguyo. Ang masakit ay kinukonsinti pa siya ng kapatid niya dahil doon sila nagtatagpo sa bahay nito. Huling-huli ko na walang suot yung mga taksil. Palusot pa ng misis ko ay kasalanan ko raw ang lahat dahil wala akong oras sa kanya. Hindi na ako nakinig sa kanya at bumalik na ako sa Maynila. Pasensya na po kung pati yan ay naikwento ko, Sir Neb. Patunay lang po na talagang may angking galing sa panghuhula si Ambet. Pero ito na nga po, nahulaan din niya si Berto. Kagaya ng sa akin ay hindi rin maganda ang nakita ni Ambet kay Berto. Sabi ni Ambet, bawasan daw ni Berto ang paglalasing at pagiging mainitin ng ulo. Nakikita raw niya na may madidisgrasya si Berto. Ibig sabihin ay mapapatay. Ang kaso ay hindi makukulong si Berto dahil itutumba rin siya ng mga kaanak ng taong mapapatay niya. Si Berto, Sir Neb, kahit naman mainitin ang ulo ay hindi naman basagulero. Madalas lang namin siyang makita noon na galit na galit sa mga kalaro niya sa cellphone. Mura siya ng mura at minsan ay nagdadabog. Pero hanggang doon lang ang init ng ulo niya. Wala pa naman siyang nakaaway. Kaso napakalasinggero nga niya. Parang sa alak at load lang nauuwi yung sahod niya sa construction. Ayos lang siguro kasi binata naman siya. Natakot yata si Berto sa hula sa kanya ni Ambet. Sino nga ba namang gustong makapatay at mapatay rin? Napansin namin na nagbawas na nga sa inom at laro sa cellphone si Berto. Ang resulta noon ay nakakaipon na siya ng pera. Pero kung kailan mas naging maayos ang buhay ni Berto, ay tsaka pa siya na leche. Narinig na lang namin mula sa labas na nagkakagulo na sa barracks. Pagpasok namin ay kitang-kita namin lahat na itinulak ni Berto si Ambet. Napadapa si Ambit at hindi na siya bumangon. Nakita na lang namin na naglalawa yung dugo sa sahig. Yun pala ay nasaksak ng nakausling bakal sa dingding ang noo ni Ambit. At dahil nawalan nga siya ng panimbang dahil sa pagtulak ni Berto, ay dumiretso pa yung bakal at parang nahiwa yung noo hanggang tuktok niya. May naiwan pang piraso ng laman ni Ambit doon sa bakal na nagsisilbing sabitan namin ng mga gamit. Hindi namin malaman ang gagawin noon. Si Berto nag-iiyak bago tumakbo palayo. Kami namang mga nakakita sa nangyari ay hindi rin malaman ang gagawin. Pero bandang huli, Sir Neb, ay sumuko sa pulis si Berto. Natatakot kasi siya na balikan ng pamilya ni Ambit, kagaya ng hula nito sa kanya. Sinalaysay niya yung nangyari kung bakit niya naitulak si Ambit. Nahuli raw pala niya itong ninanakaw yung ipon niya. At nung tangkain niyang kumprontahin ay tinakbuhan pa siya. Kaya pinigilan niya ito at doon na sila nagpambuno hanggang sa maitulak niya ito. Nakulong si Berto, taliwas sa hula ni Ambit. Medyo nakampante noon si Berto na hindi siya maaano sa kulungan. Pero sabi ng mga kaanak niya ay nagkasakit ito sa balat. Ginalis daw at amoy bulok na dugo ang mga sugat. Nireklamo yon ng mga kasamahan niya kaya hiniwalay ng selda si Berto. Sobrang baho raw kasi talaga ng mga sugat niya at kumakapit pa sa higaan. Ang nakakadiri pa ay kapag pumuputok ang sugat ni Berto ay natatalsikan yung mga kasama niya sa selda. Natatakot daw yung mga yon na mahawahan kaya talagang pinitisyon na ihiwalay si Berto. Hindi naman daw nahawahan yung mga kaselda ni Berto pero kinailangan daw i-disinfect ng husto yung selda dahil kahit dalawang araw nang wala roon si Berto ay naiwan naman yung amoy. Sir Neb, dinala pa sa ospital si Berto dahil sa napakalalang kaso ng pinaniniwala ang ketong. Pero kahit anong klaseng gamot daw ang ipahid, ipainom o iturok dito ay hindi umuubra. Hanggang sa umabot na sa internal organs ni Berto yung mga sugat niya, nagsusuka na siya ng dugo. Bago raw mamatay si Berto ay sinabi nitong natupad ang hula sa kanya ni Ambit. Kahit naman kami, Sir Neb, ay naniniwalang talagang binalikan ng pamilya ni Ambit si Berto, kagaya ng hula nito sa kanya. Palibhasa ay may lahing albularyo, kaya malamang ay binarang nila si Berto. Mga kapasta, maraming salamat po sa mga nakinig. Pakilike naman po ang ating video at subscribe na po yung mga hindi pa nakasubscribe. Batiin ko lang po ng belated happy birthday at shoutout na rin kay Ma'am Joby Diesta. Noong June 28 pa, so belated happy birthday po kay Ma'am Joby Diesta. Pinapabati po ni Ma'am Dominina Pangilinan. Happy listening po sa inyo dyan, Ma'am. Anyways, yan lang po ang episode natin para sa araw na ito, mga kapasta. Muli po, ako po si Neb Quero. Magandang gabi po sa inyong lahat.